kiangazi masika ukichanganya, vyote vikashuka kwa vitanielemea. Takosa pa kushika tavavanya, wewe ndo mwandani wa nilokuzoea. Mtunza vyangu visiri, mwenye kunisitiri, fundi mitambo, kinga yangu ya mwili, sielipabiri kuchoma chango. Sitaki kafiri, jangiri, mwingi wa mambo, moyo waka ukatiri, kondeshwe mwili ajifanye rambo. Si unajua, dalili ya mvua mawingu ikitaka kunyesha huwa yanatanda. Nami si unajua, nimeumbwa na wivu, kidogo tu presha yashuka ya panda. Niahidi kama utatulia, baby, niahidi kama utatulia, sibaki nikashika tama, utatulia changama. Maneno yangu si Biblia wala masafu, tuseme usibadili. Jichunge kipenzi changu, na nisikia usicheze rafu, yatimia walo tabiri. Sijifanye Ronaldinho, penzi utie mbwe mbwe utaribu, visokoro kwinyo wakupitie denge kukujaribu. Kina kapachino wakakutia wenge kwa vizabibu, kugongeshe mvinyo ukaota mapembe iwe aibu. Si unajua dalili ya mvua mawingu ikitaka kunyesha huwa yanatanda. Nami si unajua, kidogo tu presha ya shuka ya panda. Niahidi kama utatulia, baby, niahidi kama utatulia, sibaki nikashika tama, utatulia, baby, niahidi kama utatulia, wasinibie changama. Kupepesa kitulia, kinipa kidutu nitatosheka.